Dziękujemy bardzo. Ogłoszenie społeczne. W ciąży nie piję. Bo nie jestem sama. Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe. Bo wiem, czym jest FAS. Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pociski Hezbollahu spadają na Izrael, rannych jest 16 osób. Laureat Nobla w dziedzinie medycyny profesor Wiktor Ambros stara się o polskie obywatelstwo. W Krakowie zakończono zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Kolejne ataki Hezbollahu na Izrael. Izraelskie media informują o strzale środkowej części kraju. Rannych zostało 16 osób. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej irańskiego strzału rakietowego. Poniedziałek był dniem jednego z najintensywniejszych ostrzałów północnej części Izraela. Izrael ostrzeliwany jest przez irańskie pociski kasetowe. To one raniły dziś w środkowej części kraju kilkanaście osób. Jednocześnie Human Rights Watch poinformowało, że Izrael użył do ostrzału południowego Libanu pocisków fosforowych. Wywołujący pożary biały fosfor użyto na terenach zamieszkanych przez ludność cywilną. Stanowi to naruszenie międzynarodowych norm humanitarnych. Izraelska armia twierdzi też, że zaatakowała główny magazyn dronów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W odpowiedzi na wybór na najwyższego przywódcę Iranu Mocztabę Chameneiego atakowano również obiekty powiązane z irańskimi władzami. Irańskie rakiety dosięgły też jedynej rafinerii w Bahrajnie oraz tamtejszego zakładu odsalania wody. To odwet Teheranu za uderzenia w jego infrastrukturę krytyczną. Siły NATO zneutralizowały zaś kolejną w ostatnich dniach rakietę, która naruszyła przestrzeń powietrzną Turcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jotfat, Północny Izrael. Profesor Wiktor Ambros, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2024 roku, stara się o polskie obywatelstwo. Dziś spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Naukowiec powiedział, że chce dzięki swojej nagrodzie wnieść wkład w rozwój polskiej nauki i wzmocnić pozycję Polski w świecie. Dodał, że starając się o polskie obywatelstwo, chciałby oddać hołd swoim polskim przodkom. Profesor Ambros jest amerykańskim biologiem molekularnym polskiego pochodzenia. Jego ojciec był Polakiem w czasie II wojny światowej, jak podaje IPN. Został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy. Były premier Mateusz Morawiecki mówi, że będzie wspierać kandydata PiSu na szefa rządu Przemysława Czarnka w jego misji. Jak jednak podkreśla, nie jest chętny, żeby zostać wicepremierem w jego rządzie. Morawiecki był pytany w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTubie, czy pozostaje w partii. No jak najbardziej, oczywiście, że tak, walczymy z tym niedobrym rządem, odparł Morawiecki. W Krakowie zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Pomysłodawcy twierdzą, że zebrali już prawie dwa razy więcej podpisów niż wymagają tego przepisy. Gdyby wniosek został złożony w ostatnim możliwym terminie, referendum mogłoby zostać zorganizowane w długi czerwcowy weekend. Tego chce uniknąć Jan Hoffman, inicjator referendum. Postawiliśmy na to, żeby nie kolidowało to mieszkańcom z długim weekendem około bożociałowym, żeby mieszkańcy nie musieli decydować, czy jechać na długi weekend, czy odwoływać Aleksandra Miszalskiego. Chcemy dać im te dwie przyjemności naraz, żeby ze sobą nie kolidowały. Uważam, że referendum to najlepsze, co mogło mi się jako politykowi przytrafić. To ostatni komentarz prezydenta Krakowa, zamieszczony na jego profilach w mediach społecznościowych. Aleksander Miszalski zapowiedział korektę przepisów o strefie czystego transportu, darmowe niedziele w strefie płatnego parkowania oraz obniżkę cen biletów miesięcznych. Te trzy decyzje, które część mieszkańców zdenerwowały, korygujemy. Czas referendum jest zawsze takim czasem, w którym można się zachować w dwojaki sposób. Albo zamknąć się w oblężonej twierdzy, siedzieć tam i mówić, że wszystkie decyzje, które się podjęło, były bezbłędne. Albo można wsłuchać się w ten głos i te zarzuty merytoryczne skorygować. W akcję zbiórki podpisów włączyły się największe partie opozycyjne PiS, Konfederacja i ugrupowanie Grzegorza Brauna. Dziennikarze Polskiego Radia Roman Czejarek i Karolina Korwin-Piotrowska z nagrodami Wirtuale 2026 przyznawanymi przez wirtualnemedia.pl. Roman Czejarek dostał nagrodę w kategorii audio za podcast Kaweliusz – Prawdziwa historia. Z kolei Karolinę Korwin-Piotrowską nagrodzono w kategorii Osobowość roku. klimat. Bardzo zła jakość powietrza jest w Warszawie, Katowicach, Białymstoku i Tomaszowie Lubelskim, zła w Krakowie, Zamościu, Piotrkowie Trybunalskim, Żyrardowie, Włocławku, Gorzowie Wielkopolskim i Sulęcinie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, umiarkowany albo dostateczny. Ponad 28% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Arka Gdynia pokonała na wyjeździe niedawnego jeszcze lidera Wisłę Płock 3-0 po golach Kocyły, Gutkowskisa i Rusyna. Legia Warszawa niespełna 24 godziny utrzymała się poza strefą spadkową. Po dzisiejszym zwycięstwie to Arka jest 15. Legia wróciła na 16 miejsce. Liderem po 24 kolejkach Zagłębie Lubin. 3 punkty przed Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. W pierwszej lidze Polonia Warszawa przegrała z ŁKS-em 0-1. Pozostajemy przy futbolu. Trenerem miesiąca za luty 2026 został uznany Leszek Ojrzyński, trener liderującego Zagłębia. 3 nowych zawodników zadebiutowało za mojej kadencji, no to przez rok to jest bardzo, bardzo dużo, a to są wszyscy wychowankowi. Spokojnie do tego podchodzę i mamy 10 kolejek i mecz z mistrzem Polski teraz, o, to będzie weryfikacja. W lutym jego drużyna zdobyła 10 punktów. To nie koniec splendorów, a ten konkretny dotyczy Ligi Portugalskiej. Obrońcą lutego został uznany Jan Bednarek. Wystąpił we wszystkich 5 meczach FC Porto, z których 2 skończyły się bez straty bramki. Zaliczył 41 odbiorów piłki oraz strzelił 1 gola. W Plus Lidze dziś tylko 1 mecz. AZS Olsztyn pokonał HKS Chełm 3-1. Miano MVP otrzymał przyjmujący olsztynian Moritz Karlicek, zdobywca 24 punktów, ale pokonanych chełmian chwalił Paweł Halaba. Nie zraża ich 4 błędy, 5 błędów z rzędu. Nie jest to ważne. Odpalają każdy kolejny serwis. Mają też bardzo dobrych serwujących. Ciężko się po prostu na nich gra. Pokazał to pierwszy mecz, my wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie podobnie. Cieszę się, że bez tiebreaka domykamy za 3 punkty. AZS awansował na 4. pozycję, HKS jest 13, a prowadzi w tabeli Warta Zawiercie. Chemik Police przegrał ze Stalą Mielec 1-3, to oczywiście już ekstraklasa kobiet. Siatkarska, Wolej Wrocław przegrywa 0-2 z Unii Opole. Zaczął się set numer 3. W wyścigu ku słońcu, czyli z Paryża do Nicei, dziś drugi etap, a padł on łupem niemieckiego kolarza Maxa Kantera. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek dojechali w grupie zasadniczej. Liderem pozostaje Amerykanin Luke Lamperti. Kwiatkowski jest 83, a Gradek 95. Rozpoczęła się druga z tygodniówek wiosennych, Tirreno Adriatico. Dzisiejszą jazdę na czas wygrał kolega z grupy Michała Kwiatkowskiego, Filippo Ganna, zwany Top Ganną. 11,5 km przejechał ze średnią prędkością, uwaga, 57 kilometrów. I na koniec jeszcze jeden niestety haniebny wątek piłkarski. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi postępowanie wobec 5 zawodników podejrzanych o uczestnictwo w zakładach bukmacherskich. Nie ujawniono nazwisk, ale pachnie grubą aferą. Jutro na wschodzie słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzy się. Na Dolnym Śląsku miejscami przelotny deszcz. Od 13 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 12. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 9 po 9. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór państwu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy. Raindrops keep falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops keep falling on my head, keep a falling. cause I just done me some talking to the sun. And I said I didn't like the way you got things done. Sleeping on the job. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. But there's one thing I know, the blues they sent to me, babe, won't they fit me upon? Well, until happiness comes up to greet me, to greet, greet, greet, greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's bothering me. I'm free, and nothing's bothering me. Because I'm free, and nothing's bothering me. Because I'm free, and nothing's bothering me. To była grupa Manic Street Preachers, Raindrops Keep Falling on My Head. Kompozycja Berta Bacharacha do tekstu Hala Davida. W miniony piątek ukazał się album Help 2, jedna z naszych trójkowych płyt tego tygodnia. Sporo muzyki z tego albumu pojawiło się już na antenie programu trzeciego, między innymi w dzisiejszej rotacji. Będzie jeszcze więcej. I jutro, i pojutrze, i w inne dni tego tygodnia. Natomiast w tej audycji chciałbym wspólnie z Państwem prześledzić historię wcześniejszych wydawnictw muzycznych sygnowanych nazwą War Child. A War Child to niezależna, pozarządowa organizacja charytatywna, powstała w roku 1993 w Anglii, ma też swoje oddziały w Holandii, w Kanadzie i w Australii. Wtedy, kiedy ukazał się pierwszy album War Child, czyli The Help Album, ewentualnie po prostu Help. Wtedy chodziło o pomoc dzieciom z rejonu Bośni i Hercegowiny, gdzie wówczas toczyła się wojna. Wśród wykonawców na płycie pojawiły się takie sławy jak Oasis, Stone Roses, Radiohead, Massive Attack czy Sinead O'Connor. Szerzej o tym albumie opowiadałem przed kilkoma miesiącami. Dziś za nami już pierwszy utwór, o którym wspominałem. Pora na drugi. Nena Cherry, która w latach 90., w połowie lat 90. była bardzo popularną artystką, i za chwilę posłuchamy jej w duecie z Johnny Dollarem. One, two, three, four, five. Nena Cherry i Johnny Dollar. Johnny Dollar, który jest odpowiedzialny za brzmienie instrumentów smyczkowych w Unfinished Sympathy grupy Massive Attack. Takie były jego początki, jeśli chodzi o te popularniejsze rzeczy. W pierwszym tygodniu sprzedano 70 tysięcy egzemplarzy płyty The Help Album. To był rok 1995. Teraz przechodzimy do albumu, który ukazał się już w wieku XXI, konkretnie w roku 2003. Zatytułowany był Hope i tym razem zbierano pieniądze na rzecz ofiar wojny w Iraku. Sporo gwiazd, jak zwykle w przypadku War Child, Moby, Travis, Paul McCartney, a my posłuchamy teraz zespołu New Order, z tym, że to będzie oczywiście nie ich kompozycja, bo jeśli chodzi o nagrania pod szyldem War Child, to zwykle są to covery, czyli utwory z repertuaru innych wcześniej znanych artystów. Czyli New Order w utworze Vietnam, kompozycja Jimmy'ego Cliffa. Vietnam, Vietnam, Vietnam, dzisiaj. Everyone Says Hi, David Bowie, ale piosenka oczywiście z jego repertuaru i w jego wykonaniu, tyle że w remiksie duetu Metro, producencki duet brytyjski Mark i Jeff Taylor, bracia. Kolejna płyta pod szyldem War Child ukazała się w roku 2005 i zatytułowana była A Day in the Life i ukazała się z okazji dziesięciolecia macierzystego wydawnictwa, tego pierwszego, które zrealizowano w roku 1995. I znowu sporo znanych nazw i nazwisk. Na początek grupa Radiohead, która specjalnie, a właściwie w roli głównej Thom Yorke, który skomponował i zagrał I Want None of This. You can keep what you want. I want none of it. They're just bad memories. I don't want. Sunshine, you can pack it all. matters to you. You can sell it. Grupa Manic Street Preachers po raz drugi dziś. Leviathan to tytuł utworu, który pojawił się na płycie składankowej Help a Day in the Life w roku 2005, wcześniej Radiohead i I Want None of This. Kolejna płyta War Child ukazała się w roku 2009 i zatytułowana była War Child Present Heroes. I tu z kolei organizacja zbierała pieniądze na rzecz ofiar wojen w Iraku, w Ugandzie, Afganistanie i Demokratycznej Republice Kongo. I za chwilę posłuchamy utworu właściwie po prostu tytułowego całości. Be king, and you Przebój Davida Bowiego, tym razem w interpretacji amerykańskiej grupy TV on the Radio. Płyta War Child Presents Heroes była nagrywana w kilku różnych studiach nagraniowych. Londyn, Manchester, Berlin, Paryż, Nowy Jork, Los Angeles również wykorzystano na płycie fragmenty koncertów i za chwilę właśnie taki przypadek to będzie zespół Franz Ferdinand. A w jakim utworze? Wszystko się za chwilę okaże. We'll be right back. Śpiewała amerykańska grupa Yes, śpiewała, grała właściwie, śpiewała Karen O. To była piosenka Sheena is a Punk Rocker. Kompozycja Joy Ramona, oczywiście z repertuaru również amerykańskiej grupy Ramones, a wcześniej szkocki zespół Franz Ferdinand i Call Me, czyli piosenka z repertuaru grupy Blondie. Ta płyta War Child Presents Heroes była chyba, jeśli chodzi o wszystkie wydawnictwa spod znaku War Child, najbardziej przebojowa. I za chwilę jeszcze jeden dowód na jeszcze jeden przykład na dowód tego twierdzenia. Victoria, grupa The Cooks, kompozycja Raya Davisa z grupy The Kings. To oczywiście pierwsza wersja tej piosenki. Później jeszcze też grupa Marka i Smitha, czyli The Fall, również z powodzeniem wykonywała ten utwór, a to już wersja właśnie The Cooks. Dotarliśmy do płyty najnowszej, czyli Help 2. Album ukazał się przed kilkoma dniami i za chwilę posłuchamy utworu, który w oryginale śpiewał Lou Reed z grupą The Velvet Underground. Tym razem Beth Gibbons. Sunday Morning. Kompozycja Lou Reeda z repertuaru grupy Velvet Underground śpiewała Beth